mtaani, fata upoze utapatikana. nyoka yepo zali mwana ya Zaire Betali nganda penza fona na makwa yema keyepe zali mwana mboka Ya solo penya Thank you. Tindabika. Yes, sir. Emeka, Christian, Kendabika, Ekulu.